Kiedy mam co dzień, to resetuję łeb. Stówka zawija się, jak whisky tylko Jack. Jak siano to rolo, jak t-shirt to polo, jak karta to koko. Ja lecę po swoje, lecę tak wysoko, ona wpadła mi w opierdolę te szony. Seks tylko jak jaram i wtedy się staram, bo chcę być jak Ibra. I kiedy jest Imbra, robiona jest Imba. Robiona jest ziom, te dupy ten Bimber. Robię swipe, prawo to Tinder. Gruda tak biała jak śnieg puch. Mówię tak siwe jak George Bush. O mamale, jointy bale, z bratem stale leję kurwa Belvedere. O mamale, jointy bale, z bratem stale leję kurwa Belvedere. O mamalele, ije, ije, jo. O mamalele, leję kurwa Belvedere. O mamalele, ije, ije, jo. O mamalele, ije, ije, jo. Ona pali to okali, grudy są białe, a pizza z Italii. Mam wiele na bani, nieugięty jak Marines. Te jointy kopią, jak Gerni są kawani. Na główkę jak Zlatan, bo ze mną mój bratan polajnie lata. Po klubach, na mieście nigdy nuda. Dziś będzie pita woda, może zdziałać cuda, że swissy pyle. Chciałem tę dupę, ten Bimber. Robię swipe, prawo to Tinder. Gruda tak biała jak śniegu puch. Mówię tak siwe jak George Bush. O mamale, jointy bale, z bratem stale leję kurwa Belvedere. O mamale, jointy bale, z bratem stale leję kurwa Belvedere. O mamalele, ije, ije, jo. O mamalele, leję kurwa Belvedere. O mamalele, ije, ije, jo. O mamalele, ije, ije, jo. Leje kurwa Belvedere.